نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. رسول الله صلى الله عليه وسلم پاک سیرت او د خپل زندگی هغه شروع دا غنه لګ لګ حصہ د درېشو کالو خپل زندگی د نبی صلی الله عليه وسلم سره پاره سوچ کی دا څنګه د مجاهدی زندگی وا همیشه د دین په کارونو کې فکر کولا د اسلام د غلبي سوچ د کفر د مغلوبه کولو د مرګورو د تربيت د خلکو د هدايت چې دا بندگان څنګه هدايت ترایشي او الله والا جوړ شي او ټول الله بندگان شي د شرک د دنیا نه ختم شي فساد ختم شي. نبی رسول د سان د دې د پاره شپه او ورځ یو کړی و او خپل ځان یې استعمال او خپل مرګري یې استعمال اول خپل بم غزواتو کې شامل ده او غالبا به مرګري لګلا او خپل به دا تمنا کول ارزو به کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله وای کچرتا د مال کمواله نه وي چې زدي مجاهدینو لمان نشم پیدا کوله او دارنګ د دې مرګرو خفغان نه وي چې زه ار جهاد د داشم او دیورانه پاتې کیږم به خپکی د دیو د خفغان د خاطر او د مال د نه د پیدا کیدو د وجه نه زه د جهادین نه پاتې کیږم کني زما د فخر دا چې زه په اړه سریه کې خپل شامل شوم. یو سریه یو جماعت د الله لاره کې د جهاد لپاره نوزي مگر زه د خپل وسرم او دمره د چی ار وخت ټول مرګري بوتلین شو زکه مان نشته او چې زه زما غي پاتې کیږي نو خپه کیږي به دا یو درایت د خاطر زه پاتې کیږم او دا تمنه هم کړی و چې دا منګلم کول به کار دی ولا ودتو و ازما دا خوخه دا انقتل فی سبیل الله چې دا الله فلاره کې زما وینت ویش ثم احیا به بتر ژوندې شما الله مې راځندې کی ثم اقتل بيد عینه د الله د پاره دی شي ثم احیا به راځندې کړه شم ثم اقتل بيد وینم دی شي د الله د پاره یعنی بار بار دا وینه زما د الله د پاره قربان شین په دې باندې خوشاله ما دا د چته مؤمنانو طریقې چې یو خپل ځان د الله د پاره ډیر کم غنی شرم خو یې سم نه جدا څخاریم چې وکړه د الله لپاره ډېر الله غاده دا وینه چې توې شې دام لګاده د الله رضا کولو لپاره هغه ته د یو ډېر لوی عمل د پېښ کولو لپاره دا لوی خبره نه ده لګه خبره ده خو چې 2000 سړي شي چې 3000 او 3000 او زید نو سنا سده سړي د زړه تسلی وي شي د الله نبی دا شان زندگی ټوله تیر کړی دا تاسو ته ګورئ غزا د بنی المستلف چې وشوله غزا د مریسی مغه توای او پای کی قسمه قسم واقعات رال دا شپږم کال د هجرت لا شروع دی د زمانه دا نو نبی صلی الله علیه وسلم د دینه بعد واړواله جماعتونه د کافرانو د تعذیب او د ادب د ورکولو لپاره لېګل او څوک به ورانکاری او غیبت به ور لېګل کله کله به دعوت هم کاوه نو یو څو سرایا سلور پنځه سرایا اغلی گلی دی تر صلح د حدیبیه پورې د حدیبیه صلح واقعا مفصل روز تر ازی ان شاء الله نو مختصر دا واقعا ورجه پای کې موږ فائدہ ده. یو سریا په شعبان میش کې د رمضان نمخ کې نبی رسول عبد الرحمن ابن عوف را طلب کو ویلک تلاشه دومۃ الجندل لاقیدا چې دا شام ته نږدې زیده او پاغزه کې بنو کلب پنو من یو قوم ده چې دا به دا مهدی دشمنان می دا خلک دي. نو دی له ورشه او دا لاولو لدعوت ورکا او خیسته طریقه سو لدعوت ورکا و اوصاهو بی احسن الاموری فی الحرب و دا جنگ خیسته کسته وصیتونه مدور وکړه چې بدی طریقه با جهاد که بدی طریقه با دا قسم اخلاق با دا خلقو سا که دا زنانو دا معشومان و جنب نکه او کچر تا دا حق تابیدارو دا خلق دوار حمله و پی نکه که حق تشرت مایلونو دواره وجنما پریچ ایمان نوڑی زکر ایمان نوڑل دا غور دی پا نسبت چه وجلیشی خوچی سوک ایمان نوڑی ناغا وجل پکاری زمان دی اسلام اصول خدای دی همیشه دا پارا نوڑی کلی کلی وسیعتونی و توکرل و دعوتو چه دعوت ورک او توری ملوار کرد دسی بسترو علا دعوت فقط نو بلکه دا توری دعوت و تورا سرا دا توری سرا سرا دعوت و دا دوار خبره. سوچ دا دا نبی علیہ السلام دا دا صحابہ دا جماعتونه به خپل جماعتونه حمل کوي دا ګره د دین غلط تصور پیش کوي د دین وران تصور پیش کول دا نه دی پکار. دا خبره بار بار مونږ دې په اړه چې مونږ ستاسو ذهن صفای د اسلام صحیح تصور زده کوي غلط تصورات مز زده کوي. نو په دې کې وې دایره طلب کو او نبی علیہ السلام خپل مخ ته کیناو وعممه بيدي وبخبل لاس ولا پټکي هم وتاړه بخبل لاس باندې عبد الرحمن بن عوف له نبی صلی الله علیه وسلم پټکي وتاړه او دا متویل چې تال تلاشه کچرت د دیو دی مشر خبر اومناله نبی رسول الله تعالی معلومه شی او د حال نه کې داخلك نرم دی ایمان راوړي کچرت ایمان تمایل شو او ایمان راوړو نو د دې مشر نه مطالبه وکړي چې لور درکې دا دی واړه زګه چې داس تاس خرګنې شولې نه به به د سره مینې پیدا شي د خپل زمانه زو د خلکو مینې خاص کړ د عرب عادت دا چې زوم به د سې غاڼل کې د زی پشان نبی اسلام کرام کې استاد مرګورم کوي او د اسلام کې به پوره داخلي دا خبره متوکړه اغلر شامل عقیدہ د جنگ د شروع کول نو مخ کی اغی ته دعوت ورک درې ورځې دعوت ورک شراش ایمان راوړی په اسلام کې داخل شې داستا سو د کامیابی لار اسلام کې داخل شې اغی خپل مابین کې په دې باب کې مشوره وکړه الله تعالی کې واشه ولست ایمان راوړه ټول قوم ایمان راوړه. عبدالرحمن رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق د مشر نه مطالبه وکړه د دې چې کوم مشورو اسبق دا غنمو هغه ته ویل شي تمال لور راکا هغه بالکل تیار شې واخله زما لور ستاش ولا تمازر دا وینم تمازر بنت الاسبق دا تازه بنه کا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه بنه کا واخست. سیرت کې رضی الله هغه نه یو زی پیدا شه ابو سلامه ابن عبدالرحمن چې مشهور عالم هم ده او محدث دی او فقهاونه دی په مدینه کې او د حدیثو کتابونو کې د ډېر روایتونو دی بخاری مسلم ابو داود ترمذی کې عن ابي سلامه عن ابي هريره عن ابي سلامه عن جابر دا سند ډېر زیات راځي او دا ډېر معتمد او قوي تابعی دی د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه زید او دغه زنانه نه پیدا دی چې د یو ملک او د یو خان لور و الله رب العزت ولدا سنیک بچی ورکا زکه چې د نیکانو خلکو سره خپلوي هغه کې داسې فایده وی دا مختصر واقع به دی واقع کې jihad تم دا مسلمانانو وتری دی او دعوت هم کړی دی. دعوت او jihad دا دواړه زموږ د دین پایې دي په دعوت او jihad باندې دا دین غالب کیږي په دنیا کې چې کله دعوت کیږي نو غلبه د دین برازي او چې جهاد کیږي نو د دین غلبه برازي او دا دین به ژوندې وي کله چې یو وي او یو نه وي نو دین به نیمګړی وي ناقص به وي ډېر کم به وي د دې روایت نه دا فائده هم معلومه شولا چې زمونږ په اسلام کې واځي قتال مقصد نه ده د خلکو نه مالونه را تختول او د خلکو وجل دا مقصد د خلکو هدایت مطلب ده چې الله خو ته هدایت وکړي خو چې نکیږي نه به مجبور زیاده د جهاد کول به د شرونو او د فسادونو د ختمولو لپاره یو بهترینه ذریعہ ده نو د دې کیسې نه دا معلومه شولا چې پټکی والا دا د صحابه او طریقه وا نبی صلی الله علیه وسلم بخپل هم واو او صحابه هم واو خدا خبر یاد کړه دا بازي خلق دا پټکی ډیر واجب او ضروری ګڼي او چې دا څوک نه وای نو بدو ته ګوري نو دا به بدین کې غلو ده غلو یعنی د حد نه تیر وتل لړنه مسله دی کې دا دا قاعده قانون دا دی چې یو لباس وو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د الله رسول به ما چاو او صحابه بم اچاو او مشرکین بم اچاو غ لباس کافر بم دغه لباس اچاو به په قران او په حدیث کې دغه لباس ته ترغیب را نشي ترغیب شدا چاو دا ډېر خدې دا غوره دي فضیلت بیان نشي نو دا لباس په درجه د مباح کې وي دا د مباح په درجه کې وي مباح معنی دا ده چې واځي چاو دغه لباس اچوي څه ګناه کې نشته او که واځي نه چاو دغه لباس نه هم نه ګناګاري نو د دې د وژنه دا پټکی ډیر علما مباح ګڼي د مباح په درجه کې کاشي ویشو کني چې میاشو موږ به دې سره د لیل جمع کړی دي نو دا را تخاره شوې د چیرنه غورواله به پکې وي مباح بنې دي کې بابزلیتی د بابزلیت وجه هغه دا د یو د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه لباس هغه غوري عمر رضانو ویلي دي تمعددو تاسو د عربو لباسه چوي د عجمو نوی نوی لباسونه ما چه وی اغیس استاسو اخلاق خرابی سنن کبرا کی قضا سرات المستقیم کی ده غروایت نقل کرده ده مثلا با در عذاب کم راغله ده بل عمدت القاری کی نقل کرده شوی دی عبدالله بن عمر فرمائی چه عمامت سنت ده سنت و داغویل ده و صحابیو ده ده سنت و اطلاق بکرده ده نو ده سنت مراد داده جره ده نبی رسم طریقه ده پا درجه ده مستحب کی دا غرض دا نو د دین ملمی چې د دې والا بزل دي لیکن په چا باندې واجب اول او لازم اول او د دین خپل شعار جوړول چې رزمنګ به وره سپین پټکی یا تور پټکی به دا بزمنګ نه کوي او کدا چا نه چا دا بزمنګ مرګره نه ني نو دا قسم خبری دا په دین کې غلو دا زیته دي لکه باز خلکو دی وخت کې دا جوړا کړو د شي خبره دا ټیک نه دا ټیک ده د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانی لباس دین غره دی چې سړی واشي لذازمون پټکی چې دام پاغه زمانہ کې ودی ترز باندې نو هغه زمانہ کې با امامه محنکا چولې کېدلا امامه محنکا دې توای چې د دې مړین لاندې را چا پیر کې دیږي کې بیا راتاو کې دلته به وټړل د سیله کې د مړی جامې سره تړي په دې طریقه به تړل او بدغه پټکی باندې باندې بیره ساتو سم مسه هم کولا وجه دا و چې دای کلاویدل سختو دا د سیرت د نبی سره سره معلومی چې هغه زمانہ کې بده چې پټکی والی کېدل ځکه مجاهدین خلکو منډي به والی او پاسونه باندې به دا نه به چې کله کتل نه وغورځیدل با دا به یو خارجي باري خبره وکړه لانه پټکی ولنه نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه چې ادم علی مکرې دا چې کله دا طالبان فارغ شي په دې مدرسو کې نو پټکی ولوي د ستاري په ذلت دا ولوي د دې روایت نه استدلال کوي دا چټي خبره ده دا چې رواج د زمونږ د دې مدرسو کې کوي چې لکه فارغ شوه چې پټکی ولته او دا رواج ده دا څه سنت طریقه نه ده نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مجاهد لواله جلګه jihad لزو زرا ش پټکی د لووه که jihad تر سو روانه وو او دا پټکی دی لووه نو دا لا خبره ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د سیکړی دی او نور دا چې عادت د دې به وي او کو څوک عبادت غنی به بدعتی او چې څوک عبادت نه کړي واسه یو د مرګری د خوشاله ولو د پاره چلګه تفارق شول پټکی هم د در بسر ک درواغله شابه تبه د دین کار کې اوس ملاش ولې استعداد درګه پیدا شو نو په درجه د مباح کې د خیر د دانه روانه ده خو چې څوک دین غنی او د دین وه سه غنی به په بدعت کې داخلي داري مسلې په نوعی ځان په کول وکړ دي او د عربو په دیني کاونو کې اساني دي ته وګوره عبدالرحمن ابن عوف پیجنی نه د مدینه نه راغله د دشمن ده وسپوره دعوت یې ورکړي چې ایمان او ایمان یې راوړ د واره ولې لور ورک دي خلکو کې دا کمال چې په نکاحونو کې اسانی و په اسانی سره خپل نوې خويند یو بل ورکول لري خلکو له مرکو نږدې موسی علی السلام شعیب علی السلام لتلو د مصر نه تلو مدین ته په اول ورځ ولې لور ورک او زبۃ ازما مزدل ازما دایول ورستا هغه قبول کړو یو کده چې دا مسافر دی الله ته پته دې کوم ځای نه براغلی سنگ سره به پیسې به وسري کنه جیداد به کنه به بل خزه به کړی کنه به کړی زمنګ په دنیا پرسته دی وځنه اوس دا شړی عزت نو نه بزړی کې څلوه تو کال د به ورسي انه به ورکی ولې لګو دې ځوان سره نه ملایويږي په بنه نشو ورکواله دا بنه او د دې ښکارې کې لګه ته چې بم دی بم او بنه دا دوه دی ول مرادب غني لکه بم ته جوړ گزاري که بم نه دی ته بل خپل حق ورکه دی خپل ورکه دا عادتونه دا غلط ذهنونه ختمول پکړ دی موږ تاسو له الله په ذات توکل او د دنیا سپکه غړل د څلار استرول پکړ دی دسه بډې راسانې ناراضي د مواقع دی په سن دین نبی صلی الله علیه وسلم د علی بن ابي طالب رضی الله عنه چې د پم دی شعبان میش کې دله یو سریه ورکړه د 200 کسانو چې دا تواخله او لا شفد فدک کلاکه تا دا فدک چې د خیبر ته نږدې زیاده التا بنو سعد ابن بکر بنو سعد چې د بکر اولاد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زیو چې دلته هغه رضاعتم دا یو زنانه نکړې وو پر کوټیواله کې دا غره ځای مور د دې ځای خو دې خلکو لورشه او دې باندې حمله وکا وجداله چې بنو سعد او څ کسانو راجم شو په یو کور کې او دا پروګرام یې کاوه چې زو اصله دې خیبر والا ول ورکو دي يهوديان ولا يهوديان اراده لري چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ حمله وکړي نو موږ ولا پیسې مې زی ورکو اصله به ولا ورکو چې دې سره طاقت دیر شي چې دا رسول الله سم وایلی شي او په دې کې د نبی رسول الله والي د شریر مقصود نو د دنیا پیسې مقصود به دی کې مال مقصود مال داسې مقصود خبر والا باندې شرط لګولې او چې تاسو به موږ کا اصله د لدر کړن تاسو به د یو کال کجوري موږ لرا کوي تاسو د علاقې ځکه په خیبر کې کجوري ډېرې دي باغونه دا باغونه یو کال موږ لرا کوي نو بده کې جاسوسي ورولې کې تاسو تلارشه او د خیبر والا اوسه دا خبره وکړه چې موږ تاسو له اسلحه طاقت درکو خو په دې شرط چې د خیبر کجوري به موږ لرا کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه و تعالی خبر ورکړه چې دا څه واقعه ده او تاسو لارشه علی ځانه ویلې کې د 200 کسان سره د ورځې په پټې دل او د شپې به مزل کاو تر دې چې د غلاقې ته ورسېد چې سوچي ویني نه مطلب ده د الله کار ته ګوره دغه جاسوس د خیبر نه راوته او یست د مسلمانانو مخه لواره آی کلک لکونی جاسوس چې دیونی بس پوره کار کی دي ته عین په عربی کې وای عین معنی سره سترګا دا د کافر سترګې دي جاسوسان چې دا د کافر سترګې وي دا چې دی وستر بس کافرانه دی به شي نه نه به کار نشي کولای لاندو درنده ورګي به سم ورګي به نه لګي او چې کله دا سترګې وي بس به ارزه او تخکاری کی یار د مسلمانانو مرکزونه بیا غیر ته معلومی د دې د وجنه جواسیس دا غټ منافقان دی او لوی کافر دی او د سخت سزا لایق دی د سخت سزا د هر کافر نه زیاته سخت سزا د دشي پکار د دشي خلکو پکار عین ته په دې وجو دی وینو چې وینو راګیری کوي تاړه اغالوی او چاوسه پرشته باندې جاسوسی ما او بنو سعد لګلې ما خبر والا او ته دغه دغه قصه ده منګا یو لاسلیه ورکو چې نبی رسول الله هم لوي کې موږ له بکجوري راکې په دې چې دای راګیر کو وینو نو جاسوس په دې بل طرف شو د مسلمانانو د لاس دلان دراغنه د دې عمر ګره شنه علي له دامت علي یو چې ربنو سعد ما ته معلوم دي چې پلانکی زې ګره جمع شوی علاقه او تورخ و دلا زېږي باغی باندې ورشو علي له دامت 200 کسان سره په مغه کور باندې حمله وکړه کوم ځای کې دې را جمع او کوم علاقه کې را جمع دا ټول قوم په دې کې نو مرګري غوسه کسانو ده نو چاملې په وکړه هغه د غفلت په حالت کې پته وزانه و نو بس منډې کړې زنانه ځان سوا خسر وکړه هم منډې د مسلمانانو د لاس ایسته وته لا خلاص شول زنانه مو تختیدل او سړی مو تختیدل ندی د مال لخاطر دا کارونه کاونه الله ول مالی سزا ورکړه لا وې د دې د وسره غړي بځې وي او 1500 خاني وو علي رجانو مرګر مجاهدین دوی دا تراونیس د کافر مال له غنیمت ده د حلال طيب مال له د الله د دین د ختمولو لپاره تاسو لګیستې خواري کوششونه کوي او د يهودو سمرګري کیږي د لګو کجورو د خاطر الله ور دا سزا ورکړه چې 1500 خان او 2000 غړي دې حبورا واستلې مدینه ته دې به مالدار شول زګه چې مجاهدین 200 کسان دونه مال لاولې به خپل ما بینګي تقسیم کې خو خمالدار کی کنه زکه حدیث کې راځي وي سافرو تصحو سفرونه کوي بدن ممروغي جهادونه له سفرې کوي سفر نورم خشه ده او دارنګا وجاهدوا وغزو تغنموا او تغنوا تاسو غزاګانې کوي نو الله بدل غنا درګه غنا مالدار به مخې د غزاګانو د وژنې غنیمتونه او دارنګ مالدارین الله سبحانه و تعالی بنده ته ورکي وجه دا ده چې د الله لپاره ځان مال قربانای نو الله ډېر غیرتی دی دای په واسکی ولا ورکي دای ولا ورک دغه خلق په دغه ذلیل شروع چې دی سر وجت کړه دی بس حمله بشوي د الله الحمد اسلامي حکومتونه مشران هغه دسی مشران پکایري چې دسی وخیری عقلمن کوم ځای چې کافر سر وجت چې د واره کسان او رسول وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبقریت او خیرتی او عقلمندی او داغه د الله فلا رکی د خپل ځان او د مرګو قربانه ولو د دې نه بعد بل غزوا او سریه هغه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم یو علاقی ته ولې ته وادي القرا او وادي القرا دې خیبر ته نږدې علاقه ده په رمضان کې ولې د رمضان میاشه ابو بکر صدیق د سریه مشرق چې ته بځې سلام علیکم کو وايي منګم پکيو دا قوم د جدام کافر دی او د نبی صلی الله علیه وسلم د وجل اراده کړی دا د اغتیال د کافرانو مشه دای اراده می چې دا مشر پکې وجل پکاره دي اغتیال هغه ته وايي پټه حمله کول پاغه په دا قوم کې زنانه او ام قرافه او تویله ام قرافه او کزا وا چې هغه شیطان وړره قرانه کې دیرش کسانو الکان هغه ته ویلو چې به توري به ورخه تیرې کوي او سم زهر به واشوي او محمد رسول الله بغره جندې نه پریده دون شیطان او دزری کې دون کې نواب او دا قوم امر چت کړو نو نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ور ولګا چې ورغه سلامای منا کو ایو صحابي دی لغه واقع بر سره شي دا ډیر تیز منډه والا صحابي و چې دا سونه ما مخ کې کېدا او دو خان نه ما مخ کې کېدا کغه شه به 24 تګه نه وښنه مخ کې کېده شو دمر تیزو الله پاک دونه طاقت ولا ور کړو په غره باندې بلک صاحب کې وړې دا زر برا وړې دا لکه ته چې پیرې ده د شه طاقت ول الله ور کړو دا وزم په کیو ما صلیبین نه کو عرز الله نه وای منګ لاړو سار مانزه ټیم کې دا د غفلت ټیمې کافرانو ودو مونږ په حمله و شو مونږ کړو لاندې ډیر کسانو به کې وجل او صاحب دې خو ته تقدیر الله او تقدیر الله په دې کې چې رڼا ولګېد نو ما یو ډله ولیدل د دې مشرکین نه د واد القرا ولا مشرکین نه جدا زنانه پکې دی او څه سړی پکې دی او غره طرف ته منډي وای په غره باندې وسکی چې غره ته وخی دی به دایسه جنگ سخت وای ما چې ورمن لکړ دا غینه مخ کې شم نو غشې می گذار کړه د غره د دې په مابین کې چې غشې مو واجه او غیسته ودرې د رو په راغه چې دا خو مخ ته غشې راول وې چې ودرې د زوار مو واسه ګیره می دی واجه ولا ما د ودرې مخ کې باندې ټول بده سره پیدل وای مشکول مراونی ول په یو سر مراونی ول او رامه وسره ابو بکر صدیق الله چې دا کسان تښتې دا مې لونه ول وای ابو بکر صدیق رضی الله عنه اگر اوله کې د مال په کې یو زنانه راکړلا ایت نفل و زیتی انعام یو مجاهد ته ورکول و انعام به کرا کده دقه ام قرفل لروه او من احسن العرب چې انتهایی کې استشکلی و چې عربه کې د څه کولی زنانه نه و دایمه لاره کې دا پستاشو اغه مې دراوا خستنه په دې کې وې دا جهاد ختم شو واپس رالو مدینه ته خو دې زنه له ما وېتم نه ور وړې نه مې ته کتلې زدي ته وسګار شې نو ما زکه جهادي حالتو کله چې رالو مدینه ته نو نبی صلی الله علیه وسلم خبر شو نه هغه ما نه مطالبه وکړه چې دغه جنې مال راک نو ما د یا رسول الله ما خو د دې جامم نه د وجه تکړ یو هیڅ شی نه د بالکل تواخل معنی دا مشرک و دغه وینځه مشرک ده نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه واخستل او د خپل ځان لپاره نه بلکې د مسلمانانو درد و سر و غم و سر و د دې لپاره واخستا نبی صلی الله علیه وسلم مشرکین ته جواب ولیکه د مکی مشرکان ته چلته د مسلمانانو سکسان په جیل کې پراتو دای په جیل کې او دا مسلمان چې جیل کې د جیل سخت زندگی ده ګران کار ده سره د خپل کزي بچونه جداوی د سم خلاص کاګ نه جدای د بل چا د الله زلان یو قیمتي انسان او بل یو رزیل د بناش ته غوته خبرې کوي او دا به او ته سم نشي ویل نو د سخت زندگی ده دو کال او دریو پنځه او لسو شل کال ته راولې ځکه الله سوی له صبر او کینو د مصیبت مطابق صبر نازلیږي نو دغه مجاهدین مؤمنان دا په جیل کې پراتی دي نو دا خسته کزه چې ودای ولېګلا مکی ته ولېګلا مشرکین له ورکړه چې داسې مشرک ده دا د مشرکین له ورکو او دا په مقابله کې تبادله وسوکړه چې زمونږ غلطه قیدین دي مسلمانان اگر اپری دی دومره دونه کسان را پری دی دا جنې بدله درکو نو عربو د خپل خواهشاتو د فاره مشرکین د خپل خواهش د پر دغه زنانه واخستل او دغه مسلمانان را پری خو دله نو دا یو عجیب پیدا وشله او دغه مقرفه دا پکې ونی ولې شو دا لوري مونې ولې شو نه فلا قد جزاءها نو دا د خپل جزاء سره ملاو شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده کاوه او دیش کسانه تیار کړی د کور نه الله پاک ټول ذلیل کړل دا دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت چې دا د الله حق رسول له ځکه الله سره شاته ولاړل سوچې را دو کې دغه د ختمولو نشي ختمولای دا د دین کتکی نشي کتکولای دا ارزه کې دا غلبه غلبه دلیل دغه د حقانیت لکه قران کې دا الله ویلي دي سوره قصص کې مونږ ابلو تفسیر کو چې الله سبحانه و تعالی مشرکین ته دا وایي چې ګوره موسی علیه السلام فرعون ترغه ناغه دی ویلې چې زما د حقانیت نه خبردای چې وخت وخت به مال الله غلبه راکوي او تبه وخت وخت ته کوي حاصل دا به نه کوي نو دې کې اشاره وا چې حق له الله وخت وخت غلبه ورکوي او دا باطل وخت وخت ته کوي دا طریقه ده د الله سبحانه و تعالی ولې چې حق کمزوري کوي رسته ول الله غلبه ورکوي دا مختصره واقعه د دین بعد بل یو قصه مختصره وان ترالا عبد الله بن رواحه رضی الله عنه نبی رسام خیبر ته ولېګه تد یهود لقیدی د خیبر او د مدینه په مابین کې 150 کیلومتر یا 100 کیلومتر لار ده یو اتیا میل ده او 100 کیلومتر جوړیږي دومره مقدار ده لکه د پیښور نه اسلام آباد پورې دومره مزل له نو نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن رواحه ولېګه چې تلانشا التا د اوسیر ابن رازم په نوم باندې يهودي دي او د عبد الله بن عتيق چې هغه مخکې وجلې شو د ابن ابي رافع چې وجلې شو د عبد الله بن عتيق په واسطه باندې عبد الله بن عتيق صحابي د قسم مخکې ویلو هغه کور ته جوړ نه نوته و دنه کوټه کې مردار کړو هغه مشر چې مردار شنه به دایم مشر کدا او سیر په نوم باندې يهودي مشر دا چې کله مشر شنه د خیبر يهودي راځم کړل او یې سره وکړه چې په مدینه حمله کوو او دغه مکو د غطفان قبيله هغه هم ځان سمرګري کو نور کافر هم ځان سمرګري کو بس نور ځان سمرګري کو ولهم له کاواله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درې صحابه ورولېږي تاسو لاړ شئ او د دې سړي سره معلومات راوړی عبد الله بن رواحه او د کسانو سره نور خبر تلړ معلومات یې راوړل چې او دا يهودي دی او دغه شان اراده لري او غلط اراده ده په رمضان کې بیت واپس هم د عبد الله بن رواحه راغې خبرې نبی صلی الله علیه وسلم له ورکړه الله رسول الله دیش کسان ورکړل او چې تاسو دیش مجاهدین لاړ شئ او د دې يهودي سره خبره وکړي ترغیب له ورکې چې ایمان راوړه څه کې بده يهودي ته بده دي فساد باندې ته بده دي خیبر مشر کو د مشرې داشم خوخه د مشرې ستاسو خبره لا کم ستاسو خو ایمان راوړه په دې کې عبد الله بن رواحه په شوال مېش کې ورورسېد وړګي حاضر نو دی یهودینه مطالبه د امان وکړه چې موږ له امان راغی موږ ته بسنه وایو تاسو موږ یو خبره کو یو رسالت یو پیغام هم راوړل موږ ته بسنه وایو نو یهودی ریزه نه غوښه موږ د ماده په اړه به امانې د سینې جز الله امان درکم په ما په ټام لو نه کوي نو یهودین هم راغله کما دلته ځا کوتره نه کوي نو هغه هغه ته چې ټیک جنبیانو ته امان موږ به تاسو سنوي ته موږ ته سنوي عبد الله بن رواحه اوس خبره وکړه چې موږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او تا ته وایي چې د خیبر امیر تشفلې د علاقې مشر ته تر اسم مشر یو بس مشری بس موږ د طرفې تا ته به یو مسلمان هم سنوي خو ایمان راوړه ناغه د دنیا پرستۍ د وجنا د دنیا سره د مینې د وجنا دی خبره ته مایل شي اسلام یې خوښ نو خو دا مشری لګه خو هوا چر دا خو تیار مشری ما تاسو ملاوه دا به نبی رسول الله طرفه ملاوه شي نو دا به ډیره مزیدی زګه څو به ته سوای نه نو موافقه وکړه چې سیده عبد الله بن رواحه او ته وی چې تمه سم مدینې ته لاړ شه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مبرمه کړی شو په اټل فیصله وو هغه دې تم تیار شي چې زې چیزو دیر شهودی ځان سره واغسته او دیر مسلمانان دي د شپې ته کسان دي دا غزان را روان شول او یو علاقه تراله قرقره اغه توای قرقه تو صبر یو شپږ میله د خیبر نه راجده علاقه ته شړې دراورس په دې کې دا يهودي په خیمانه شې چېرې سبو ایمان راوړم او اسلام او دا شیطان ته خوشي ورواچول ایمان او اسلام د يهود به دي شي عام خلک به ایمان راوړي خو يهود ایمان نه راوړي زدان ډیر دي ماده د کوم غالبا ایمان نه راوړي شاده نادر به کی چلته راځي نور نه راځي دي او دا نور اقوام شې د لګ نرم کافر دي نه ایمان ډیر راوړي په دې کې چې دا علاقه ته راورسېدنه د ډیر اده وکړه دا مسلمانانو سره سواری دي داری يهودي سره یو مسلمان سوار ده نو دې مشر وې اراده وکړه دې مسلمان عبد الله بن انیس صحابینه وې تر اخستله او دای په واو چې دا به مړ کوم دي نور يهودي اشاره کوي چې خپل خپل مرګي مړک نو هغه په پوهه شه صحابه خو خیر خلکو چې دا ما تر علی روانه عمل کوي هغه دې ویل چې د الله دشمنه سکه بس هغه غلې شو به چې مخکې تیر شه به عمله اراده وکړه خو الله خطا کړ او دا مسلمانی صحیح طریقې سره ونه واو نو هغه وایي زه د اوخ نه کوشنم ا په د باندې معاملہ وکړله نو دا که خپل مې د بده ورون کې پرې کړله د دې يهودانو کته مې راګزار کې ولاړ مردار شه او دا نور مسلمانانو بس شروع شو په دینور يهود باندې دا ټول يهودي ستمر کډیر شو له یو مسلمان به زخمی نشه دا دونه بوزدل کافر چل ته اراده کې د قتل ولته دونه دغه نه دی بې طاقت دي او کمزوري دي يهود او نصارا دا ټول د شانتي دي واسي دي اصلي هو سدي وکه دي دي ګنوري چې نه دي ازو مسلمانانو کې دنیا پرستی په منګړې را ده کني نو دا خلک نشه ټینګېدل خو دا ټول یې ملک واپس رال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه بیان کړي دي چې واقعا وش نو الله رسول دې یو چې ځکه دې الحمدلله چې الله د ظالمانو نه اخلاص کړی دا ظالم قوم دې خپل خیر یې په ځان باندې پرځونه دي حاصل داو ایمان به ځان پرزونه دی خیر پرزونه دی او تاسو باندې ګور حمله کوله د ظالمان الله را خلاص کړی چې هغه وجلې شو تاسو تر اخلاص کې دی باندې الله شکر دی اوس کدیو د خیر اراده وي چرته اخرت یې منله او د الله دیواله چرته سره کیوي خو د دنیا او د دین دواړه په دیو ته ملاوېدل کېنه مشریم ته ملاوېدل مال هم ته ملاوېدل صحابه شي به جنت به مل الله ورکړي خو د خیر اراده نه او یوه د خیر اراده نه نو په زور باندې کوله سره خیر نشي ورکوله د دې نه بعد یو مختصره واقع بل را ل پدې شوال میش کې یوسو کسان هغه مدینه زراله او د ایمان اظهار وکړه د عقل او د عریانه قبلي احادیث کې دا راځي عقل او عریانه یو د قبلي وي د عربو یمن طرف ته دا راځي نه راځي شپږو کسانو تقریبا ایمان راوړو مدینه کې اوسېدل الله په امتحان راوستو نو دیو سره دا د مدینه هوا ناموافقه شو له موافقه سره نه له خېټه خراب شو مدینه کې تقریبا تبه مرزي او خېټه هم خرابي او خلک لګي تبه ډيري وس پکې د نبی رسول الله د دعا د وجنه کمی شي وي خو سړي باندې امتحان راځي مدینه کې ډېر نو په دې باندې خېټه خراب شو استسقا بیماری په ولګي دا نور بیماری په ولګي نو دی اجازه طلب کړ چې رسول الله محمد دی مدینه نه بار وځو الله رسول ته چلو روح د جده شو کوي چې زما او خان دی اند بیت المال او خان دی د زکات مال برا جمع کړه او هغه به نبی رسول الله په یو ځای کې په صحابه باندې ساته به مسکینان ته مرکاو په جهادونو کې به مغی استعمالاو زکات مال به جهاد کې خسي دی رګه استعمال یې شي نو په دې کې تاسو بلار شي او هغه د خانو خاله بوار شي صحرا کې وسی او د نبی رسول الله یو شپونکو د شپونکو غلامان هغه مسره وو بعضی حدیث کې راځي چې ډیر کسانو یې دودري کسانو بعضی کې یو کس خو یو مشهور دودري کسان ضرورو یې سار پای کې مشهور ندی لار التا نبی رسول الله د امر کړو چې اشربو من ابواله حوال باندې ها دوخان می تیزی بمسکی او داغه پي بمسکی دې سبا تاسو الله روح کی اشربو من ابوالها والوانها وجدار چې دوکانو په فاسم پاک دي او طاقتم به ډېر ده او دا میتیزی چې دینه داسي مستقزری دي ته به ته بد غني خو شران ده پاکی دا نجس نه شي کدا د چا په جامه باندې واقع شي او په بدن باندې واقع شي ولګي نو جامه به نه پليتي اداره نو اسکلم د دوی د پاره روای دي د دوی د پاره سره وسکي دا فاسس مونږ په دې رواج کې نشته لري ځکه مونږ ته ناشناخ کاری خوشیت کړي کی اجازه ورکړه شي ده چې دا نه روان دي اشربو من ابواله او البانه نبی رسول سلام به د ګډو بزو په پنګالي کې مونږ کا کوم ځای به جاده شپیو د کېدلی د ورځې به کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کا مسجد نبوی د آبادی زمخ کې غرض دا میتیزم سکي او پم تاسو سکي دی جل تعالی نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غلامانو د دې ملمنو بڑے سخت خدمت کاو چې د رسول الله ملمانه دي او بیماران دي نو پي به مر راشل او میتیزو ته مر کاسم حسن یو له هغه به دی له ورکول په دې کې دا روح جوړ شلو پیل شلو صحتونه ښه شلو دوخانه به دی په یو میتیزو داړو کې ډیره شفا ده وز دا بار ملکونو کافر ته دې خبرې پته لګیدل نو یو خان ډیر سايتي وي دا ډیر ساتل په ځکه دي کې کمالات ډیر دي فطرت طبيعت رجو کوي کمالات دي ګړي دي ډیر مرزون د پاره دا دوخانه په یو میتیزو دوی ده شروع جوړ شنو دا نمکارامي دي توای نمکارامي خلق دی راول کېدل او دا چا چې ول خدمت کوي دغه کسانی وجل او ناشنا قتل ول ورکړه د سیمړ کړل شي سخونه ګرم کړل به د سترګو کې ول ورکړل او په ناشنا مربانی موجه الله کوم کسانو چې ول خدمت کاو او په نبی د اسلام کافر شو کفر اختیار کا او به دا کار وکړي چې د وخانی مو تخته ولا نو دا د رسولو په سدونه وکړل یو مرتد شول پس د اسلام نه دم قاتلانو قاتلانو او دا هغه چا قاتلانو چې هغه سره احسانات کولا او بیا سیم قتل نکړي چې مړی ولا پری کیه په توري وای په میخونه باندې په سترګو کې ولا ورکه ګرم میخونه د ور باغی باندې مړ کړل دا یې څنګه ظلم او سوک او بل مسلمانانو مالې مو تکتاو قطع طریقهم شنو ډیر په سادونه جمع کړل ارتداد او قتل او قطع الطريق او دا ډیر ګناونه را جمع په دې کې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته چا خبر را ورساو چې رسول الله دغه واقع شوی ده نبی رسول الله دواره یو شل مجاهدین تیار کړ چې شابه به سور ودانګي دسی سس کله غغنو او تکړه مجاهدین ترنه شو دخل کا په کار د چې مسلمان ټول به ترنه شو دي ځان له فوج به ترنه شو ده نه هر مسلمان به فوجي وي د دین تکړه به یو بدر به یو دسی وخت کې به زیات ځان رسول شي نو دا کرز ابن جابر الفهری صحابی په قیادت کې شل کسان ولګل چې تاسو لاړش او دا کسان راوونی زهر دی کې شي وي او نبی رسول الله ته خیری وکړل چې الله پاکا اللهم اعم علیهم الطریق یو لار او تورکا او وجعلها علیهم ازیق من مسکن او الله دا لار په دسی تنگه کا لکه سرمنه سرمنه انسان څنګه تنگه شي په افغانستان شي دلته دسی تنگه کې دا خیری به ولګیدل لاره دې څنګه راوړل شو کله دې خواجه کله دې خوا دا مسلمانان شو سر روان شو پسې په نمای ورس کې دنه دنه پیدا کړو راوي رسول الله دا کسان او خانم دې راوستل او کسان چې کوم مرتد شي د اسلام نه دایم راو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه شان قصاص واخستل کسان چې ایو کړیو نو دا کسان راسم لول او می خوینه تا ګرم کو په دستر کې ولا ور کړل لکه څنګه دې صحابو سره کړو او شان دې سوش او قتل یې کړل او به وفتل انس بن مالک او به مل ور نه کړل وجه دا دې غټ مفسدان او په دې سم کې چکونه لګول په دې حالت کې سمړ شول به ته ایمان هم را نه وړ کده چې ویل چې موږ ایمان راوړو بدن کړی دین به له خبره او ایمان هم نه راوړ په دې حالت کې هغه مردا شول قصاص بالمثل تواخستل شي څنګه چې کړی واسو سوه شول او دارنګه د نبی رسول الله صلی الله علیه مرګور به د دې چې چاکړو الله دې داغي بدلم واخستلا او هغه د بیت المال مال هغه به تر واپس شو سوچ دې پیغمبر په دښمنۍ کې واقعي شي الله وسه دې کار کوي اگر کدا به ګمان کوي چې رسول الله خلاص شمه خو نشي خلاص یې درل د حق خلاف یې سوچ کوي کنن راګیر نشي سبا راګیری بل وز راګیری دا واقع په کې رااله دا وړي وړي سرايا من منس کې نوري مشوي دي خدای به کې لګ نمایان چې هغه کار کوي دا سیرت په کتابونو کې د دینه بعد نبی رسول سلام احوال الله تعالی بدل کړل ډیر تغییر به کې پیدا شي په احوالو کې عام ازمکه د عربو جوانه فقې کې د اسلام د پراخ کار کېدلو او د غلبي او د فتح نکه نکه انیخ کاره که دلی زکه چه کافر کم زکه سر جتیل تا زلیلکی او اسلام لاللہ زی بزی غلبه ورکی هر زی تطللیشی مجایدین حمله کولیش او سپر دیدو مسجد حرام نبن کلیشی و مکیت چانه پری خودل نشار کل اللہ دون غلبه ولوار کلی نزرکی دارالا چرا دی مسجد حرام که خوز منگا حق دی و طول کافرونی ولی دی دیل ورتک بکار دی خود اللہ پار نو صلح د حدیبی وشولا صلح د حدیبی مشهوره د سیرت په کتابونو کې په دې لفظ راځي صلح الحدیبی او حدیثو کتابونو کې هم دي شدا ذوالقعده مېش ذوالقعده د حج د مېش نه مکه چې کوم مېش ته ذوالقعده وایي د دې ابتداء وبالکل غره ذوالقعده په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم خوب ولیدا دا خوب ولیدا چې راځه سره د مرګورونه عمره ته تلم او تواب د بیت الله م کړه د صفه مروه م کړه او دا غینه بعد بعض مرګور سر خړېلې دي او بعض وړو کې کړه دي او د کعبه د چابېنې مال لاس کرا کړه شي وی دي دا د نبی رسام خوب الله به داولې د قران کې دا ذکر دی په سورته فتح کې لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق دا خوب الله دا خوب رښتینه کرسته زمانہ کې دا خوب چې ولې د نبی رسول الله دغه مرګري کوم جهازيري نوې ته بیان ک نو دا مرګرو زه په ډېر خوشاله شې چې د رسول الله هم خوب وزای کیږي نه او ګمان یې دا شې چې هم دې سکه لوس عمرې له زو بس عمره بکونو زین کې هم دا غاراله چې موږ تلیو عمرم کړه د بس وس به کو نور په دې حدیث کې خدای تعین نو شوه په دې خوب کې دا تعین نو چې رسکل یا کال یا بل کار دا بګینو خو منګه ورغلی یي خوب کله سکل لشتې کله کال کله دو کله لس کله شل کله پس یوسف رسام خوب د تفاسیر او د قول مطابق اتیا کله پس رښتینه شوه اتیا کله پس دا تعویل رؤیا دا معنا دا د خوب زما چې تاسو اوس ما د بسجده پرې وځي پلار او مور اورونه ته ویلیو سره دی یوسف کې راځي نو خوب کله دې مسترشتینش او خوبونه د پیغمبرانو چې دا خو حق دی هغه وحی وی از موږ تاسو خوب کله رښتې کله خدای کله معنا غلطه وکړې شي خو د مؤمنانو خوب چې وی دا هم خې دا یو وحده چې د الله تعالی طرفه کیږي خاص کر په د اخر زمانه کې وای خوبونه د مؤمنانو اکثر دروغجن کیږي نه رښتینی بوي او دا چې خوب ډیر رښتینی وي چې هغه صادق دی دروژن نه حرام خور نه د دې خلکو خوبونه اکثر لښتنی وي او چربان وکي سړی وي هغه به ډیر لښتنی وي اصدق الرؤيا بالاسحار دا خوب نبی رسام ودی د مرګور ته به په دې معنی کې نو اراده مو کړی چې عمرې لزونو ځکه چې الله موږ ته ستاین نه کړی چې کال الله شي بل الله شي سکه الله شي رسول الله صلی الله علیه وسلم عام مرګور ته اعلان وکړ چې شریک به عمرې لزو دا عمره چې دا علی القول الراجح سنت عمل له مستحب عمل له چې سره ويږي باز ولې مو ته واجب وي په زندګۍ کې وکړ ته واجب ده هغه خبره و پریزو خو دې پرې له عمره له تک د نبی رسول الله سره فرض او پارچا باندې په هر مسلمان فرض ده چې دې عمره له وزي دا به فرض و منه فرض الفروض ففرایز کې او ضروري فرض و چې دا وجه د رسول الله سره حفاظت او کیواز نبی رسول الله یو لږ مرګو سره لږ مشرکان له وراله ته بيسته وځني قتل به ختم به او الله اگر که حفاظت یې کوي خو دنیا دارو الاسباب دي اسباب بلټه کا نبی رسول الله سلام د مرګورونه مطالبه وکړه چې ټول بز یو کس باندې پاتې کیږي عمرې د بشریک شو استنفار وکړ د مدینی والا مو سمرګری شو اعراب ته ویل باندې چې تاسو مراشي نو منافقان خل باندې کې پټ شول په باندې چې نه کې پټ شول او په مدینه کې منافقان چې کومه پټ را پټ شو باندې وکړه چې موږ نشو تللې او دا پلان کې عذر دیو مال شغلتنا اموالنا واهلونا خزمنا جوړه دا د دروغ باندې دا ولي پټېدل هغه ویل کوم چرته لړ شو نو مشرکان خو ازمری دی وای ازمری ویل دا خو وای ازمری دی او دا د ازمری په خلکو کې ځان خپل په زور ورکول دي د ځینې مدینې نه زاو مکی دا ورزاو غو تیار سری خوړل دي ور بشو استم قتل کې ختم بم شي اپ دې خوشاله چې موږ پاتې شو د نبی رسول الله شنه خبي ولی چلته ورغه د واره د قتل ولې ختم ولی بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم الله قران کې دا تعبیر کړه استاذ یې مونږه کانه دا ګمان چې نبی رسول خو نشي راپاس کېده مکه ته چې لار بس ختم ابه به دې ختم نه وای کله چې سره یو مؤمن په قتل خفي به مخه خبره ده وزين ذلك دا خبر استاذ په سره کې لري چې استحکار کېده چې ختم شنه خبي په دې ختمې دل خوشاله وای نو منافقان په دې وجه باندې پاتې شو اعراب هم پاتې شول به د دروغ باندې کولې نبی رسول الله د چرز موږ اهل او مال او هغه مشغوله کړی او تمنګ له بخنه وغواړه خیر د موږ ګناه شوی ده الله قران کې براد وکړي چې دروغ وای په زړه کې استغفار نشته دی نه د الله نه بخنه غواړي خو ځه تانه ځان خلاصې مې زما نبی ودي ته چې د الله نه مونږ خلاصې الله نه ځان خلاصول شي کار در باندې چې د عذاب اراده وکړي شو دې پته ټوله په دی واقعې کې نازله شوې ده لکه رسول ان شاء الله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو تقریبا یو زر 300 کسان سره تیار شو 400 کسان ظاهر ده چې 400 کسان نو کله حدیث کې 1500 راځي ځکه دا کسر حزب کوي کله 400 ذکر کیږي نو دا کسر للی کی دا د عرب عادت ده کله 1500 کله 400 د دوه خبرو کې منافات نشته ده 400 نه لکه شانه زیتو یو 500 کسان دا لري چې ته مؤمنانو دا لاله پدې کې یو کس صرف هغه خراب نو ټول د مؤمنان د لیکلو ست حدیث نه معلومي روان شلو چې کله زل حلیفه ته ورسید زل حلیفه د مدینه میقات نو ویل اسام ځان سره مرګور ته ویل چې دغه هدايام ځان سره والي او خان مخان او هدیه ته هدیه وای هدیم ځان سواله په عمره کې هدیه نه و دیو زکه ځان سره خستله چلته خطر د دې خبرې چې را مشرکان به موږ بند کی او امر ته مونږ پرې نه دي نو به چې سره د احرام نه وځي هم څه نه شو وتل به خو یو حیوان لاله د احرام نه جوزي نو یو اوخه یا ګډه بزای شي لاله ول پکار دي اسره احرام خو نشو کولا ولې چې تی وځي نه هدیه به ورکه دا هدیه زکه ځان سره واخست عام مسلمانان ځان سره خان واخستل د دې لپاره چې د مشرکان بن کې نه دا بلال کو ک بن دي نو کو الله په نامو به څه صدقه کو دوه حالتونه کې فایده وا نبی رسول الله سلام وي اشعار مو کو او کې اینه ولا د دې قوم نه راوي سره به د براخره کده سنت طریقه ده بعض علما دې ته غلط ویلي دي لیکن دا خبره غلطه ده د اشعار شته ده سنت طریقه ده فقه ګرازي وي دا سنت نه ده دا بدعت ده او دا خدا خبره ده فقه والو خطا ده صحیح حدیث به راغله ده یو نړی شپ کې دی نبی رسام دا کار وکړ او غاړه ته ولا چپړې مې پړې واچولې د حیواناتو دا چپړې د نظر ماتي د پاره نه دی لکه د مشرکینو طریقه ده دا بل سنت طریقه ده چې د خوانو د ګړو به غاړه ته بس پړې اچې یا یو چوکا به ورچې یا چپړه به ورچې چې خلک پته ولګي چې د حرم تر روان دي دا بل سنت عمل له نظر ماتي نه دی دا غواړ که څو په چپړو باندې نظرونه ماتي غاړه ته چي وغیرہ دا شرک دی دا چپړه کې دا خیر غنی جره دا به خلکو نظر به دی غاړی باندې لګي دا د مشرکین عمل له عدالت رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړی دی بیل مطلب دی هغه د کافران نه ځان بشکول یو حکمت به کیدای چې ګوردا حیوان زه حرم ته بوزم غلاګانی مکه ومانه بلاره کې ماخلای کی دا مطلب دی نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره د شریر اصل هم وانه خستله ځکه د جهاد را دی نه واده قتال سره د عمر را دوا چوری ځان سره واخسته ولې ځکه چې احتمال لږ چرته د کافر اغه منه کې یو جنگ راځي شروع همون به تشلاس نو ترې ځان سواخسته په تیغو کې بند کړلې دې ته صلاح المسافر وای د مسافر اصلي ځان سواخست روان شول نبی رسول مکه یو جاسوس ولېګه چې تلل شو مکه ته او احوال واخلې چې څه چلل ته مشرکان مون پریدي کې نن پریدي د خو ځعقه بلینه یو جاسوس هغه ولېګه اعلان د مکه احوال واخست مکه والا حالات معلوم کو چې نبی د اسلام عثمان علاقه ته ورسېد عثمان د مکی ته نږدې علاقه دی واتیا ملي کې تقریبا وی د مکی او د دې په مابین کې واتیا ملي مزل بوي هغه جاسوس را ورسېد او ویل چې مشرکین خو جمع شوي دي او تانه پری دي سخت اراده کړی د کلکا ځکه مشرکین ته خبر رسیدل چې دا سړی روان دی او عمرې لاره روان دی. نو یو اسمبلی خپل کې کیناستل ټول راځي مکړه چې څه چل کو نه په کلک باندې دا فیصله وکړه چې نی پریدو مکی ته نه پریدران نشی راتللی. دا خو زمونږه اگر پښتو هم خراب شي زمونږ د اسلام مطابق او غیرت هم خراب شي چې دا راشي زمونږ عمره وکړي دې ته د جاهلیت غیرت وایي. جاهلیت غیرت ځکه دی چې دا مکه په ځان لستا شو نه ده او نه دا بیت الله ځان لستا ده، خو د ټولو انسانانو دی، د هر مؤمن دی. خو دی ویل چې نه که دی وران نه وځي موږ نه چې دا عمره وکړي نو عربو کې به مشهور شي چې په زور یې عمره وکړله زمونږ شمله برکت شي. د خپل شملې د خاطره صد عن سبیل الله کاوه چې بس دا عمره ته نه پرېږدي پلانه نیشی کوله زن که وجنه خونی پرید. دا مشرکان آقا زورور خلوکو مخی چه مدینی تا براتل پا نبیر اسلام و صحابو به عمله کوله وس اللہ لکه تکری دی دونه زلیل کری دی چه راتلی خونه شی چه عمله وکی خو صرف دم را دا چه دعوی چه منگه مکی دا دن نپریدو دا دا دیو دا زلطی و نخواله که روست دا دی کسی نتاسته با تفسیر انشاءالله معلومش پا دی که دا مشوره غی وکړه لو زی طوال اخی تر جمع شو زی توا د مکی نشي د غرنه لګرا وړه د علاقه کې د زی توا وس مکه په غی باندې جوړه د زی توا محله د مکی مکرمه وس دی وخت کې اخی کې جمع دي او یو دو سو کسان خالد ابن ولید لور کړه دا په دی وخت لا مشرک د ایمان نه دراوړه چې تلان شاه قرع الغمیم علاقه چې دا د مدینې نه نه غلا راغره دا مکی ته په دې باندې راځي خلک را داخلي کې په دغه ځکه کې کینه کمین ونی زګي د مسلمانانو راځي اول به ته عمل کړي او بیا دې نمبر ته پېښه منګي دو سو کسان شاه سواران چې سونه مې سواری دي لکه ټینګونه وسره دي چې مثال دی الته لاړو کېناست دا کمین نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ونیو. په دې مابین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدل چې خالد ابن ولید دغه ځای تراوت لري جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اراده نه ده تقیتال اراده نه ده نو دې وجه نه ځان اخوا دی خوا کوي. په دې واقع کې د مسلمانانو د کمزوري شانه کار کېده په حقیقت کې ډېر ګټه پکې و. په دې مشهکې منځو اخراغه نو د خالد بن ولید نوران دی ځکه نبی رسول الله په منځ باندې ودرید او صحابه مو سو ودرید چې د منځ نه فارغ شو خالد بن ولید ویل چې ارمان دی چې دا خلک په منځ ولاړو په دې وخت کې عمل کړی ټول مم تبا کړی وي دا رانه سورانه وشو چې په دې منځ کې به عمل کړی وای خبره به خپل مابین کې مشرکین او صلاح وکړه چې د دې مسلمانانو یو بل منځ را روان دی ایت الصلاۃ العصر وای احادیث کې دا راځي وای هي احب الیهم من ابکارهم دا منځ دی ته د ځک وخت دی لکه یو باکره یو د پیغل لورو دا غي بدون حفاظت نه کېږي د دې منځ کې څومره حفاظت کوي دا مسلمانان د څه خلک دي دې ټکی ته تاسو فکر وکړئ. مشرکین ته دا معلومات و چې صحابه په دې منځ باندې دونه مهین دي چې د خپل لور دونه حفاظت نه کوي لکه د دې منځ چې څونه حفاظت کوي. معلومه ده چې څو د منځ حفاظت کوي چې د صحابه د نبی رسالت تابعدار دي څو چې د منځ پروا نه لري په څلور نه باندې قضا کوي د رسول الله صلوات الله علیه و صحابه تابعدار نه د ابو جهل مرګره ده. دې خبره ځان پوهه کې څو چې د منځ اهتمام پچای کوي نه د ابو جهل دی مرګره ده څو چې د منځ دغه شان اهتمامي چې لور دې ځای شي خیر ده او چې مونږ می خراب نشي دا د رسول الله صلوات الله علیه و سلم ده نو او مشرکین یې چې دا ته ډیر خوښ دي دا مونږ نو طاری کې به عمل کوو ځان تکړه الله سبحانه و تعالی په دې کې ستو وحی راولل غل صادق خوف یې نازل صادق خوف دی وخت نازل شوی صادق خوف دی ته وای چې څه کسان به په منځو دري او سبه دشمن ته ودري به په دې منځ منځ کې به دا څه کسان لړ شي اغه براشی د دویم رکعت به امام صاحب پوره کړي د ساته خپل وته طریقې حدیثو کې راغلي دي بعض شپانس کې سوسیلیز وته طریقې به کې اصلي طریقې دا به کې راغلي لیکن نبی رسول الله د ماجګر په منځو ودرې د یو ډلې ځان سود راواله او یو ډلې لاله د دشمنانو مخې ته ودرې ده چې یو عمل نشو کوله په دې کې چې دا یو رکعت وشو د سجدي وشو لري دا کسان روان شول اغه مجاهدینو خو لاله او ویرال د دویم رکعت د نبی رسول الله صاحب پوره کړ رسول الله صاحب سلام وګرځاو او دا خلک پاتې رسان له یو رکعات وکړه غیم ځان له یو رکعات وکړه دم یو رکعات په منځ کې ګډوډیشن د دې jihad د وجه نه دا جایز دی بلکې په حدیثو کې دا هم راغلی دی چې د مجاهد د پر یو رکعات منځ مشته په خپل کلی کې جنگ شروع دی ته مسافر هم نه یو رکعات نیت وتره او سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله فاتحه او سوره او رکوع سجده او تحیه او سلام ورزول بس تا فرض ادا شو. د جهاد د خاطر یو رکعت منځم صحیح حدیث کې راغلی یو رکعت منځو او چې مسافر دوه رکعت وکړه او کړي کی وی او امن اوسنا صدر اجي ډیر خوف نو څلور رکعت وکړه. دا ټول طریقې کې راغلي دي او کدی امام صدی کول نو یو رکعت امام سو کې ځان لا وکړه. د دې طریقې کوم راغلي مختلفه طریقې دي دا یو تفصیل بیانول مطلوب نه دی. نو پدې کې ساته خوف وي الله راولېږي چې تاسو د سیمه منځو کې دا اوسه پر نازل نو خالد بن ولید ایران شجره دی مسلمانان له څومره تجربه ورزی نشنا خلید موږ اراده وکړه چې بده املک او دیو دا بل شهر موږ ته شروع څه کسان ته ودرل څه په منځ باندې ودرل دیو باندې قامله نکی. الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو حفاظت په صلاح د خواب باندې وکړه. دا څنګه چې روان شلو نو د خالد بن ولید په لار روان لا کوم ځای کې چې دیو ناس په غران نبی رسول الله لارسته بدل کړ په بل طرف باندې روان شو. دسه کند باندې د غرونو من منس کې لاړ. هغه اصلي لار چې په تنعیم باندې کومه لار راځي د مدینې نه چې تنعیم باندې اوس کومه لار راغله ده په دې باندې رانغه د دین لاندې کوشي په کی طرف باندې تاو شو د غرونو من منس کې لاړ. خلیل مې ویلي دا سره په موږ ناراضي او د قتال اراده نشته هم دسه د غزینه لاړ او مکه ته نه واته مشرکین له خبر ورکو چې سره در باندې په بل طرف راتاو شو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راتاو شو خپل کوم ځان لا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو تر دې چې دی حدیبیه علاقې ته ورسېد. حدیبیه چې دا شمسی متوای وځ دی وخت کې حدیبیه متوای چې دا یو لس کیلومتر یا لس میل لري د مکه نه تنعیم چې دا نږدې دی تقریبا د 3 میل کې دی او دا حدیبیه لګ لري دا حدیبیه علاقې چې کومه دا د حرم لګ جدا ده او د دې حدیبیه دا نیمه حصہ په حرم کې داخل ده سنا څه حصے په حرم کې داخله او څه چې د حرم نه بهر ده. د حرم خاص حدود دي د ابراهيم عليه السلام مقرر کړی وو د حرم د حدود مقرر کړی چې د حدیبی نه واهله تر هغه کاکی علاقې پورې او د پاتر د مزدلفه پورې د مزدلفه اخر سره پورې د بده حرم علاقې تقریبا د شپږ دیش میله مجموعه ټول جوړي شپږ دیش میله اندازه د حرم ده. یو غټ خار د شپږ دیش میله هله لوی دی دای مقرر کړی وو بیا عربو که داغه مشهور رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دا تازه کړی شو دا حدود به د عمر رضی الله عنه په زمانه کې به تازه تر اوسه پورې هغه حدود مقرر دی او لیکلي دی باغې باندې د حرم به خپل احکام دی او د حرم نه د بهر زمکي چې به خپل احکام دی. نو دی هدي به لا کېد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېده اراده دا و چې مکی ته نوځي او عمره کوي. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هیڅ سم لاس نه مرګور پاسول نه غنه پاسېدل به پاسول نه پاسېدل نو خلق ویل چې خلعت القصوا در رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عادت خلاف وکړه. دا ډیره تیزه وکړه دا په دایره نه مخ کیږي اوسه د څه سوال به کوش عادت یې خراب شه دا مطلب. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما خلعت القصوا د دې عادت نه خراب شوه ولکنها حبسها حابس الفیل دا وکړه چې دا هغه ذات بند کړل نه پریدي مخه تا کوم ذات چې پیل د مکه نه بند کړو ابراهه فیل اوسته په مکه باندې املکه ولا الله ته بند کړو هغه ته واړو او ابراهه هلاک نو دارنګ د ازمنه وکم الله پاک دنه حرم ته نه پریدي وس په دې وخت کې هغه بند کړه خو هغه باندې په عذاب راوسته او د دې پر عذاب نه دی لیکن د الله اراده د جنگ نه ده چې اوس د جنگ وشي د نبی صلی الله علیه وسلم غرض ده ورسره دا خبره مکه د مخکې نه د مرګرو د ذهن د جوړولو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خیر شخصیت او دا یو فرمایي چې والله ما يعطونني خطة يعزمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها قسم بالله كده مشركانو ما سهر خبره كولا او پاغي كده الله ده حرم تعظيم راتو ده كعبية و ده حرم تعظيم بك راتو نصب وصد باقي كي موافقت كون كده پاغي كزما لاندوال امراجيم خير ده خوش ده الله ده حرم عزت بك رازي نبي صلى الله عليه وسلم پذره كده الله ده حرمات ده سخ عزتو د کعبه صدقه دوه مینه وای په مینا کې به ډیرو د شپې براته او کعبه ته به کتل یاسي دا ولي په دې حج کې به دا کتل وجد اهدا و چې د کعبه سي مینه ډیره زیاته و سوچ د الله سره ډیره مینه لري دغه حرمت پرې خواګه لګي کعبه سره باندې خواګه لګي جمعه په سره خل لګي قران په سره خل لګي علما په سره خل لګي دا ولي ځکه استاد وکي د الله سره مینه ده چې محبت ختم شي دا ټول شي نور باندې بدل لګي دا خبره کې د نسمه لپاره ډیره عجیب وه ده دا. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې ډیره مینه و د الله د حرم سره ځکه د سی ویل کې دی هر خبره معنا وختله او د الله د حرم عزت پکې وي نو زه به ولور کوم کای کی زما کتواله هم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدغه ځکه بچی ته پڑھا واچاونو مرګور دې مې جدا بس کینې ټول کیناست او بدغه ځکه خپل خیمه مې ولګولې بدغه ځکه په دې انتظار دي چې مکه ته ننوځي. نو دلته د نبی رسول الله د درې معجزې الله را کار کړلې. احادیث نه معلومی یم د وبود ډیروالی په باره کې معجزې وي او د شنوري معجزې د الله ذکر کار کولې چې دلته رسته راځي د مسلمانانو په ځل کې شکونه وند پیدا شوی وسوسه راغلی وي شیطان وسوسه جوړ کړي دا څنګه پیغمبر دی د شي کمزوري خبرې کوي. الله دا کوم معجزې کار کړې د مؤمنانو د ایمان د مضبوطولو لپاره. یو معجزه دا کار شو چلته وبوي ورکوډ شانې حوض او سو کوي ورکوډ شانې کویو الله کې وبو پکې وي او مسلمانان ډیر دي 1500 کسان دي لکه ساتي ستخت مشه وچ شکایت وشي یا رسول وبنشت شړه لکه کورونه نشته دي چانه راوالو. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل غاړه کینه غشې راوخست او دا یو لور کې چې دا واشي په دغه کې واچو دا کوي ته چې ورواشو یا دا ورکی هاوس ته ورواشو الله سبحانه وتعالى پای کې اوبر او په شکل دی ډیر وب فکر روانه شو دي چې ټول مسلمانان ماړو شول او دا یو غسورلیم ماړو شول ورسه ماړو شو به پکې وب پاتې شو. دا معجزه ښکاره شو چې وچ وب اصلونځه هغه الله پاک چنه وګرا روانه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه دی ته وایي د الله د نبی د لسنه مبر او تل او دسي لاړ به شي کی ټوکړه غینه به مو په پیدا کېدلې او د دې غشینه مو په پیدا شوې دا معجزه ښکاره شو. مسلمانان خوشاله شو چې خېټه مړای نه به کې هر څه وي چې مړ په مړ باندې سره مړ شنه وای مړ نه دی وای په مړ باندې سره مړ شي نه یې خوشاله چې وبو مشکله په دغه ځای کې دی نه په دې کې به د مشرکین او د نبی رسول په مابین کې د صلح د پر خلک تلی راغلی دي خبر اترې کړې شوې چې پای کې ډېرې فائدې دي زمونږ لپاره هر ټکی فائدہ مند ان شاء الله دا یو زاهد به بیانو ک الله مونږ تاسو ته د ژوند آیات راکو او الله دې راکړي او الله تعالی دې مونږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي او د خپل نبی سیخه به در دې مو ګرځي. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی او صحابه اجمعین.